A következő film, amiről szó lesz a következő fél órában, az a Starship Troopers című film, a csillagközi invázió, amely a népszerű rendező Paul Verhoeven filmje. Igen, egy kiváló rendezőről van szó, aki olyan elképesztően sikeres filmeket rendezett már, mint például a Robotzsaru, mint például a Total Recall, vagy az Emlék más címen, az Elemi ösztön, hogyha valaki látta. Tehát hogy ezek a filmek, ezek igen nagy sikert értek. Egy holland rendező. Igen. Tehát holland-holland. Újra egy amerikai film, európai rendezővel, és megint ugyanolyan ikonikusan amerikai. Na igen, tehát most ez a film, ez zseniális, és ezt mindenkinek ajánljuk, mert aki nagyon szereti a Timmy Vig játékokat, annak biztosan tetszeni fog. Aki nagyon szereti az ilyen sötét antiutópiákat, vagy ilyen háborús propaganda filmeket, amik egy mi számunkra talán ismeretlen, esetleg ismerős politikai környezetben, de mégiscsak a távoli jövőben játszódnak. Hát, hogyha ilyeneket kedvelsz, akkor biztos, hogy tetszeni fog. De hogyha egyszerűen csak szereted a pörgős háborús akciófilmeket, akkor is kajálni fogod. Tehát, hogyha, mert van egy nagyon erős társadalom kritikai üzenete, van egy rendkívül erőteljes, hogy is mondjam, love story-ja, és van egy rendkívül hatásos képi világa, és science fiction nagyon jól van fényképezve, elképesztő technikai megoldásokkal, tehát minden tud a film, tehát hogy igazából egy univerzális élmény. Hogyha a műfaját kéne megmondanom, akkor nem tudnám eldönteni, hogy egy antiutópiáról van szó, egy háborús akciófilmről van szó, vagy pedig egy love story, vagy ilyen, hogy hívják ezt? Timmy Vig játékról van szó? Igen. Hát a főszereplők közül többen is szerepelnek, a Melrose Place-be, Beverly Hills, a 90 ezer valahányba. Na igen, csak ehhez hadd fűzzem hozzá, hogy mondjuk konkrétan a rendező ezeket a szereplőket, ezeket a színészeket ilyen tini sorozatokból válogatta. Szándékosan G.I. Joe, ugye? Tökéletesen szép szereplők, akikkel kapcsolatban hát megtörténik Barbie. Az, ami máshol nem történik meg, hogy mondjuk derékból lefelé leszakad a teste. Meg például, miről is szól ez a film röviden? Tízes nőket, meg tízes pasikat, ahogyan éppen szétszakadnak. Ez a film arról szól, hogy az emberiség, mint civilizáció, egy darab, és nemzetközivé lesz holnapra a világ, ahogyan hallhatjuk ezt az internacionáliban. Pontosabban amerikaivá lesz. Nem, hát a világ az valóban egyetlen egy állam, egyetlen egy nagy föderáció a világ. A demokráciát azt eltörölték, és a demokrácia helyét átvette egy igen brutális fasizmus. Ebben a rendszerben, ami a jövőben vár. De hát ez indokolt, ez a fasizmus ebben a világban, mert különben jönnek a bogarak, és átveszik tőlünk az egész univerzumot, és kipusztítanak hát minket. Ilyen kamionméretű csótányokat képzeljetek el, meg autóméretű ilyen sáskákat képzeljetek el. Tehát, hogy ilyen, igen, tehát az emberiség rovarok. Iszonyatos fenyegetettségben él a galaxison belül, az óriási rovaraktól és bogaraktól kell félni, és ezért a fiataljaink legjavát kell feláldozni, hogy a háborúban ők tudjanak megvédeni minket. A világ minden tájáról jelentkeznek fiatalok a hadseregbe, hogy harcoljanak a jövőért. Teszem a dolgomat! Teszem a dolgomat! Teszem a dolgomat! Én is teszem a dolgomat! Mind teszik a dolgukat. És ön lépjen be a hadseregbe, és mentse meg a világot. Aki szolgál, az állampolgárságot kap. Na hát igen, erről van szó. A föderációban, aki úgynevezett szövetségi szolgálatot vállal, az állampolgárságot kap, tehát szavazhat. Ennek megfelelően a társadalom, a világtársadalom két részből áll az úgynevezett hellótákból, akik nem harcolnak, mert elutasítják a háborút, ugyanakkor viszont nem is szavazhatnak, tehát nem szólhatnak bele a közösség ügyeinek irányításába, és áll azokból, akik a vérüket adják az emberiség szabadságáért, a hősökből, és ezek a hősök pedig értelemszerűen szavazhatnak is, és hát ugyan mire szavaznának, mi másra, mint arra a fasizmusra, amely őket polgárokká, állampolgárokká tette. És ez is egy olyan film, ahol azért már jeleztük a nagy bogarakkal, és a bejátszásból is azért kiderülhetett, hogy nagyon-nagyon vastagon van megkenve iróniával, és millió jelzés van arra, hogy érzékeljük, hogy itt maga a történet mögött azért rejtezik valami, és valami üzenetet próbál a rendező itten mondani a világ egy olyan lehetséges jövőjéről, amit nem feltétlenül szimpatikusnak akar ő bemutatni. Nem véletlenül rendeztük ezt ennek a filmnek az ajánlását a Her című film utánra. Ez az anti-Her, ez a Hernek a kifordítása önmagából, legalábbis maga a cselekmény. Hogyha pusztán a cselekmény vázat nézzük, és ezt ettől a rendező által ihletett iróniától eltekintünk, amitől egyébként könnyű eltekinteni. Tehát azért én amikor mondjuk nagyon sok mindenkivel beszéltem, aki azt mondta, hogy ez egy irdatlan primitív akciófilm. Hát ez egy, nem érzékeled benne a mélységes iróniát, akkor nyilvánvalóan az. Pontosan ezt akartam mesélni, hogy ez már több mint 10 éves film, és a 10 év alatt nagyon sokszor szóba került, és nagyon élesen két csoportra osztja az embereket. Az egyik, aki azt mondja, hogy ez egy nagyon vacak akciófilm, és nem is érti, hogy ez miért népszerű, és mi ebben a jó. A másik fele viszont az első helyek közt említi, és én tényleg, és most újra nézve sokatszor is ugyanakkora élmény volt, és nagyon fontos, hogy az ember végig dől a röhögéstől. Ezt azért nem mondtuk eddig, hogy olyan képi, szövegbeli, cselekményvezetési poénok vannak. Elsősorban az, hogy minden létező klisét a legdurvábban végigvisz és kiaknáz. Én nekem két film jutott eszembe, ami nagyon, lehet, hogy nagyon furcsa lesz. Nekem a Tanú jutott eszembe, meg a Macskafogó. Két olyan film, ami végig tömény irónia, egy pillanatra se szól ki belőle ugye a rendező. Tehát nem mondja azt, hogy de én igazából azt akarom mondani, hogy, hanem végig minden egyes mondat, vagy a Ford Ferlint lehet még esetleg idehozni, végig minden egyes mondat és minden egyes jelenet úgy van, ahogy azt a rendező csavarta, és itt nagyon gyönyörűen minden létező klisé, de tényleg így 150-200-at föl lehetne sorolni, ami el van benne sütve, és aki nagyon szereti az ilyen akciófilmeket, szerintem azért fogja élvezni, nem azért, mert ez egy jó akciófilm, egyébként lehet, hogy az is, azt nem tudom, és aki pedig ironikusan áll ezekhez, az meg azt gondolom talán még jobban. De mondjuk pár ilyen klisét. Nekem eszembe jut egyből egy, mondjuk ugye az önmaga életét a csapatáért feláldozó őrmester, akit mi rajongva tisztelnek a katonái. Így van, a végignézni a szülők halálát, és akkor már ott akarja hagyni a hadsereget, de akkor visszamegy, és akkor mégis. Hát nincsen hova hazamenni a srácnak. Tehát, hogyha akartok azonosulni a fasizmussal, azzal nyilvánvalóan a legfontosabb recept, ami ehhez szükséges, az, hogy az ellenség az ilyen undorító rovarokból álljon. És írj csak ki a szüleidet. Tehát ez úgy fordít szem, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy háború ellenes film, ugyanúgy, mint a Her, csak éppen nagyon furcsán, mert azt mondja neked, hogy igen, ezeket ki kell írtani, és egyre jobban érzed, hogy mindenhonnan azt sugárzik, és meg is van indokolva, és a társadalomba is akkor juthatsz előre, a csajt is akkor kapod meg, a szüleidért is akkor állsz bosszút, hogyha odamész, és te is beállsz, és ezt kell csinálnod. És az eredeti regény egyébként ilyen is, csak a film csavar egyet azzal, hogy mondjuk amikor a szülei meghalnak, és nagyon elkeseredik a főszereplő, akkor két másodperc már mosolyog, mert kinevezték, nem tudom minek, és mégis mehet. Mondta Robi nem, hogy anti-her, hogy pont a másik irányból beszél a háború ellen, hogy végletekig abszurditásig viszi a háború iránti, nem is rajongás, de abba való létezést, a fétisét a háborúnak. És egyetlen egy mondat van, ahol elhangzik az, hogy talán ha a bogarakat nem háborgattuk volna, nem támadtak volna. Igen, és erre jön Zsorico, aki azt mondja, hogy én Buenos Aires-i vagyok, Buenos Aires-t írtják ki a rovarok teljesen, és jön Zsorico, és azt mondja, hogy én Buenos Aires-i vagyok, és azt mondom, írtsuk ki őket egy szálig. A rovarok újabb meteoritot zúdítanak ránk, de ezúttal felkészültünk. A védelmi rendszerünk jobb, mint valaha. Glendatu, a rovar meteorit veszély forrása, egy olyan ikercsillagrendszer bolygója, melynek gravitációja tömegével hozza létre az aszteroid övezet rovar meteoritjait. Naprendszerünk létérdeke, hogy elpusztítsuk Glendatut. Élő közvetítés látnak Glendaturól, ahol megkezdődött az invázió. Épp most érkeztünk a harcosok által csak nagy K-nak becézett bolygóra, a 6-os számú mobil űrgyalogos hadtesttel. Ez aztán Ocsmány bolygó, a rovarok bolygója. Ez a bolygó veszélyezteti az emberi életet. Innen! Itt meghal a riporter, és néhány másodperccel később meghal az operatőr is. Aki azért még veszi az utolsó pillanat, és hogy ez is egy akkora klisé, hihetetlen. Igen. Most, hogyha akartok látni egy olyan filmet, ahol minden felborul, minden kifordul önmagából, de leginkább a Her. Most a Her az miről szól? Arról, hogy a szülők azok a polgári jómódban, vagy a polgári Amerikai Egyesült Államok által biztosított polgári kényelemben élnek, és a fiatalok ez ellen lázadnak fel, és vonulnak ki az utcára, és fogyasztanak LSD-t, és tüntetnek a háború ellen, és égetik el a behívóikat, stb. A csillagközi invázióban mi történik? A szülők pacifisták, féltik a gyermekeiket. Menjünk el az üdülő bolygóra, amit később szintén elpusztítanak. Tehát a mocskos rovarok. Igen, tehát kiderül, hogyha azt az utat választotta volna a főhős, akkor is meghalt volna, de hogyha Buenos Airesben marad, akkor is meghalt volna. Tehát a garanciája annak, hogy életben maradjon, az, hogyha bevonul a hadseregbe. Pontosabban itt se fog életben maradni, de itt legalább annyi rovart írt ki előtte, amennyit csak bír. Azért csak elmondom, szóval, hogyha akartok látni egy olyan filmet, ahol teljesen kifordul magából ez a fajta sztereotípia, Tehát, hogy a szülők azok, akik pacifisták és féltik a gyermekeiket, és fölajánlanak neki mindent, fűtfát ígérnek, hogyha nem vonulnak be, a gyerekek viszont a legkeményebb fasiszták, és harcolni akarnak mindenáron, mert csak az érdemel állampolgárságot, aki áldozatot hoz. Tehát, hogy a generációk szerepek, azok teljesen felborulnak ebben a filmben, és hogy mondjam, tehát, hogy egy olyan rémálom, amiben irdatlanul nem szeretnék élni, tehát irdatlanul nem szeretnék választani a fasiszta gyerekek és pacifista szülők társadalma, vagy a rovarok társadalma között, ha szabad kérnem. Ma reggel elfogtak egy gyilkost, akit még ma el is ítéltek. Bűnös! A büntetés halál. Kivégzés ma este 6-kor. Minden adón, minden csatornán. Szeretne többet tudni? Ha médiumnak hiszi magát, talán az is. Szövetségi kutatások az önkörzetében. Szeretne többet tudni? Hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen film az, ahol a szépség és a borzalom, tehát ha akartok látni tökéletesen szép arcokat, ahogy rovar geny borítja be őket attól, hogy éppen kiirtottak egy olyan, és a rovarok is annyira undorítók, amennyire a valóságban nem, tehát ilyen zöld meg narancssárga, ilyen léf röcsök ki belőlük, tehát az egész tökéletesek, ja, tényleg tökéletes ellenfelek, igen. Tökéletesen elpusztítandók, és az emberek pedig tökéletesen írtják őket. Nekem a Shrewsbury, nem fogok lelőni vele semmit, a Shrewsbury is nagyon-nagyon bejön, amikor ugye egy nagyon fontos rovart elfognak, egy ilyen fő rovart. Rovar és zsenit, akkor egy rovar zsenit, egész pontosan így van, és akkor aki tudja olvasni a rovarok gondolkodását, így, hogy odáll, így körülveszik már több tízezren a katonák, és így figyelik, hogy mit fog mondani, és azt mondja, fél tőlünk. Ez a csúcs, hogy a rovarok már félnek, megtanultak félni az emberiségtől. Hogy ennyi jót mondtunk a filmről, és hogy ennyire kinyilvánítottuk azt, hogy mennyire egyetértünk mi az üzenettel, meg a gondolattal, ami mögötte van. Azért mondjuk el, hogy ez azért egy nem igazán sikeres film a végeredményben, tehát ez azért bukott filmnek is tekinthető sok szempontból. Iszonyatos nagy költségvetéssel, iszonyatos sok pénzből lett megcsinálva, ez látszik is technikailag. És van vélemény, szóval igazából ebben vannak hibák ebben a filmben. Szerintem ez film, mint film elég, tehát túl hosszú, a konfliktusok nincsenek jól kidolgozva benne, tehát szerintem azért vannak problémák ezzel a filmmel. Például nem értek egyet. Én abszolút egyetértek magammal, és azért is mondom ezt. Tehát, hogy hadd fejezem be, például két verzió van ebből a filmből, amit meg lehet nézni. Az egyik, ahol van a szerelmi szál, végig van víve benne, és ahol a főhős megkapja a lányt, és a másik verzió, ahol nincs is meg. A hosszú verzió nem érdemes megnézni, a rövid verzió, szóval az jobb, az tény. Igazából ez közel nem volt olyan sikeres, mint Verhoevennek más filmje, és szerintem ennek van oka. Tehát, hogy ez azért annyira... Az, hogy ez a legjobb film. Nem, szerintem ez annyira nincsen meg. Ezzel, mint filmmel vannak problémák, nincsenek olyan jól az arányok megtartva, vannak túl hosszú részek, például annak az erődítménynek az ostroma, tehát vannak, amelyek túl vannak futtatva, és szerintem ezért az is nem az lehetett, a jelenet ez egy annyira meg az sikeres MTV-nek film. A szavazáson az év akció jelenete díjat. Mintha ez jelentene valamit az MTV-nek a szavazásán. De hát nagyon sokat jelent, hát ez a film arról szól, hogy kapjuk meg lehetőleg naponta többször is az MTV-től az év akció jelenete díjat. Szerintem ez a film azért egy bukott film, mert egészen másoknak tetszik, mint akik bemennek rá a moziba. Igen. A Csillagközi invázió című színes magyarul beszélő amerikai sci-fi akciófilmre nem azok mennek be a moziba, akik a hernek a kifordítására vágynak, vagy szeretnének látni egy érdekes, groteszk antiutópiát. De én azért hiszek abban, hogy az emberi közösségekben beszélnek is egymás az emberek, és te figyelj, ez nem olyan, amit a cím alapján sejtenél, nézd meg, és ez alapján megnéznék az emberek. De ma már egy kultuszfilm egyébként. Ma már egy évtizedre rá a bemutatóra már kultuszfilm. Azért bukott meg a film, mert a stúdió az első egy-másfél évben akarta, hogy az a film igenis termelje ki a befektetést, és nem termelte ki, de nagyon-nagyon kevés olyan film van, amelyben a rendező megengedheti magának, hogy ilyen költségvetés mellett, már pedig erre a költségvetésre szükség volt, mert meg kellett indokolni nekünk azt, hogy ezért a fasizmusért rajongjunk. Tehát ez a film megszerzi neked, kedves hallgató, az élmény, hogy egy fasiszta rendszerrel 100%-osan azonosuljál. Én majd most eldöntöm, hogy jó film-e, kedves hallgató, a hallgató segítségével. Tudnélik, hogyha megnézed, és utána csatlakozni akarsz, és te is oda menni, és lehetőleg puszta kézzel, vagy legalábbis kézi fegyverrel rovarokat írtani, akkor jó film volt. Vagy pedig, hogyha gyáva vagy hozzá, hogy megted. Vagy akkor nagyon rossz. Vagy pedig, hogyha gyáva vagy hozzá, hogy megted. Mert látod, hogy ezek a rovarok, ezek irdatlanul kegyetlenek és borzalmasak. És hagyod, hogy kiírtsák az emberiséget, a szüleidet is. De közben szégyelled magad azért, hogy nem vagy elég bátor, és nem vagy méltó, hippi vagy, nem hippi vagy méltó vagy. Az állampolgárságra. Tehát, hogyha mondjuk Eric Cartman-ként születsz újra a csillagközi invázió után. Vagy Claude Brukowski-ként. Akkor biztosan egy jó filmről van szó, és akkor te magad is eldöntheted ezt. Szóval ez a film, ez valóban egy újszerű élmény, mert a külsősége a filmnek, és a tartalmisága a filmnek, az olyan mértékű ellentétben áll egymással, hogy aki egy kicsit is felszínes, az ezt a filmet, ezt nem is érti azonnal, mert hogy így... Na ez azért már irreális. Na igen, egyszerűen szemkápráztatóan, lenyűgözően, brutálisan kemény akciófilmről van szó. Tehát egy ténylegesen ilyet sehol nem látsz, hogy egy film... Gondolj bele abba, hogy eléd raknak egy figurát, aki szimpatikus, szeretnivaló, gyönyörű, szép, és minden szempontból azonosulsz vele, és akkor eljön a filmnek a kétharmada, és derékból leszakítja egy rovar a testét. Tehát, hogy ilyenek nem nagyon fordulnak elő Hollywoodban, kérem, és ehhez a csillagközi invázió bizony nagyon kellett. Buenos Aires romjaiból először a bánat búvik elő. Azután a dűn. Csak egy jó rovar van, tököm! Genfben összeült a szövetségi tanács. Bátran szembe kell szállnunk a veszéllyel. A bérünket, s ha kell életünket adva, hogy megvédjük az emberi civilizációt, nehogy a rovarok uralják galaxisunkat most, vagy bármikor! Vince űrmarsal bejelentette a Klendatu elleni támadást a Buenos Aires-t elpusztító rovarmeteor kilövése miatt. A tudósok naponta újabb és újabb módjait kutatják fel a rovarok pusztításának. Az arachnid harcos nem túl értelmes, de ha kilőjük az egyik lábát... Még mindig 86%-os harc teljesítményre képes. Tippünk! Célozzon az ideggyökre, akkor végleg elpusztulnak. Szeretne többet tudni? Mindenki teszi a dolgát. És ön? A háború öntől erőfeszítést követel. Munkahelyen, otthon, lakókörzetében. Most átkapcsolunk a Ticonderoga csatahajóflotta állomására, mely jócskán az arachnid karanténzóna belsejében van. A szövetségi hadsereg katonái felkészülnek a fegyveres támadásra. Kapcsolat 2, 1, adásban vagy! Itt a karanténzónában még senki sem tudja pontosan, mikor kezdődik a Klendatul elleni invázió, de mindenki erről beszél, és a szóbeszéd szerint már holnap. Az űrgyalogos fiatalok már nagyon kiéheztek egy kis rovarlakomára. Nyam, nyam, nyam. Ugye, katona, ön sem fél az arknidoktól? Hé, a rakéta befigyel a fészekbe, és a rovarok hullanak, mint a legyen. Remélem, nekünk is lesz alkalmunk kinyírni egy párat. Egyesek szerint a természetbe való beavatkozásunk bőszítette fel a rovarokat, és az élni és élni hagyni politikája előnyösebb lett volna, mint ez a háború. Hadd mondjak valamit! Mint Buenos Aires-i. Igenis, nyírjuk ki mindent! Néhány SMS. A sereg tett engem azzá, aki vagyok. Konkrétan úgy hangzik a filmben, hogy az űrgyalogságnál lettem az, aki ma vagyok. Mondja büszkén a tolószékes robotkezű sorozótiszt ifjú hőseinknek. Nekem ez az egyik kedvenc jelenetem. Tehát, igen, valóban. És az nagyon jól van megmutatva, tehát, hogy így, amikor ez elhangzik, akkor még nem tudjuk, hogy egyetlen lába sincs. De azért sejtjük. Igen, és akkor már látjuk. De akkor már látjuk, hogy az egyik keze hiányzik konkrétan. Ajánljátok könyvformában is, mert marha jó. A könyv nagyon érdekes, mert ott nincs benne az irónia, és az amerikai hadseregben kötelező olvasmány.